Думаў, з лёгкім сэрцам вас трох вяртацца буду. Ажно на душы хоць грушы сушы. І не паспелі жаўнеры мяне назад прывесці, а паручнік наш крываносы па Сымона варону прыбег. Той нам показку распавядаў, як пана квасам частавалі. Выпіў, значыцца, пан Глячок і пытаецца, ці многа яшчэ такой смакаты. Тут Сымона і забралі. Прыйшоў ён назад вясёлы, сеў на сваё месца і быццам нічога ніякага. Адтуль, дзе спыніўся, далей показку вядзе, а Міхаська да пана: «А вой, паночку, многа? Учора ў квас па цуку валіўся, дык як мама даставаць лазіла, ёй яшчэ папу было». Паручнік у дзвярах стоячы таксама даслухаў і Васіля Ветра да князя павёў, нібыта за тое, што Васіль гучней ад усіх рагатаў. Але я ўжо здагадаўся, што тут да чаго. І варона, і вецер некалі са мной разам у брацкай базыльянскай школе вучыліся. Выходзіць, цяпер і за іх Радзівіл узяўся. Я сам у вароны пытацца нічога не стаў, а хто запытаўся, тым ён толькі рукою махнуў. Снедаць, значыцца, князю сумна было. Ну, а ён, Сымон, стузін показак яму распавёў, дык такіх, што яго мосць ажно падавілася. Сказаў і бліжэй да каганца ў косці гуляць сеў. Болей, маўляў, і гаманіць няма пра што. Ветра даўжэй не было. І не сам назад прыйшоў, а жаўнеры на руках прынеслі і як мех у кут кінулі. Збіты Васіль быў на горкі яблык. Але сэрца маё ўзрадавалася, бо зразумеў я, што гэтым разам яго мосць адно аблізнулася. Трэцяга пад самую ноч Андрэя костку ўзялі. Паміж нас яшчэ трое пісьменныя былі, ды пасля косткі нікога ўжо не чапалі. Затое па чостку нам ад князя Гераніма далі, каб ён сам гэта кожны дзень частаваўся. Прынеслі два гайдукі рэшаты з булкамі і рагочуць: «Во вам, баламутам, яго княжская мосць булак салодкіх з разынкамі пасылае, каб у апошнюю ноч спалася лепей». Взялі мы па булцы, адкусілі і жуём, а булкі праўда смачныя, і салодкія, і цёплыя. Яму і тут нехта са святлейшага кута гукае: «Хлопцы! А хлопцы! А разынкі княжыя з вусамі!» Прыгледзеўся я, і праўда, замест разынак прусакі ў булцы. Шалее, мусіць, князь Гераним, што не выходзіць па ягонаму. Так наша апошняя ноч надышла. Доўга мае пабрацімцы не засыналі, кожны з боку на бок круціўся і пра сваё думаў. З вечара яшчэ Сымон варона ніяк угамавацца не мог, пакуль не закрычалі на яго: «Абрыдзеў ты, Сымон, з гэтымі показкамі! Ты на свеце адзін душою свой век звікаваў, табе ні чорта здумаць! А нам жонак з дзеткамі ўзгадаць трэба, ды перад смерцю за іх памаліцца». Мне таксама домна мая нябожчыца ўспомнілася, ды Кацярынка, гдалявымі людзьмі замучаная, і падумалася, што калі праўда ў царкве пра той свет кажуць, дык можа заўтра я з імі і пабачуся.